باز مردم با الهه معبود های نارواشن چی کردن؟ او را هشدار میدهد و ایشد هشدارشان میدهد. ما هم یکوان بار میبینیم که مردم ها اصی میترسن سید والا چطور شود دیگه سید اگر از زیارت همه تو تیر شوی و از پیش افت کفه دور نخوری موترت چپه میشود. این رقم یک گپا را دیگه جور میکنن دیگه. به این کارتشار یک وقت میرفتم یک خانه بود بیرو بار دیگه دو جا شروع شده. خب من رفتم گفتم چی گفت هسته اوجا در مابین اویلیش یک دونه تو قص جغ میگه چی میگه امور دیگه قائم کرد تکه های سوز سیاه سرش بسته کرده مردم هست دیگه امور لمس میکنه سر جان خود میسه. من دیگه استاد شما اوجا یک نفر بود بعد گفتم این چی هست صاحب ای تو قصد گفتم خو یعنی چی گفت سر دمی زمین شور خورد خورد خورد خورد ای تو یک شای برامد باز فکه های سوز و سیار ماشون کالی هست یا نیست دیگه او را بسته کرده بودن در اونجا. ببینی از خدا انسان باید بترسد ای تغمق و اوسو پرتن که در دین جای ندارد زیادی شد ای در دین جای ندارد از این جور کده رویستن دیگه. بعد از او باز مردم را میترسانید اگر شما ایجا آمدین و ایره لمس نکنی و یک خیرات نتی باز گناهکار میشی. بس جای پیسه بود اصلا مردم بیچاره آمد میره پیسه میدادن پیسه میدادن مفتی که در سر دکانداری شروع بود. اینی رقم گفت هست دیگه. الله هر مشرک مسلمان چی میکنه میترسانه اگر اوجا رفتی بازین تو میشی. چیزای بیعقل آدم میبینه عجیب هسته در حیرات یک نظرات هست خوش غلطانی ولی اوجا که بری بر بر بر بر بر بر این تا کجا میری. انسانی که دیندار بود از الله بترسه اونجا خدا پرت هیچ گپی نمیشود بازره چی میگه تو گناهکار هستی. او انسانی که بدبخت هسته او که سوس دینداره او که باز شیطان رو لول بده باز میگه این تو گپی هستم. اما که اگه لول خورده میبود خب علما و شخصیت های خوب و دیندارا رو باید لول بده چون شیطان سر زورش نمیگشه. او که لول نخواه او بد شد. او که لول میخوره او فاسق و شرابخور و بیدین و چرسی باز او خوب آدم شد. این یکم گپا را به انسان میزند. از خدا انسان باید بترسد و با کیف اخاف ما اشرکتم چگونه بترسم از آنچه که شریک مقرر میکنید و لا تخافون انکم و شما نمیترسید که انکم اشرکتم بالله از آنچه شریک خدا مقرر کردید چیزی را که ما لم ينزل به سلطانا که فرو نفرستاد بر آن کدام دلیل را. الله با او کدام دلیل را پیدا نکردن اصلا از جان خود تو این چیزا را جور کردی. فأي الفريقين أحق بالأمن پس کدام دو از دو گروه پس کدام یکی از دو گروه احق بالأمن سزاوار امن است. ان کنتم تعلمون اگر شما علم دارید کدام گروه او گروهی که به یک الله التجا میکند و او گروهی که به چندین خدایا ارتباط گرفته کدامش به امن بوده باشه. یک نفر قرآن علی با دلائل دیگه خودم میاره پسندتر با ذکر میکنه که کدام برده یا کدام اسیر او در امنی که یک آقا داشته باشد و چندین آقاها داشته باشد. او کسی که چندین بادار داشته باشد مورد چندین اوامر قرار میگیرد یک لحظه هم بیکار نخواهد بود. او انسانی که یک بادار داشته او بسیار در امن است. او انسانی که به یک اللهی که ثابت به یک اللهی که قادر و مسلط بر این نظام است با او توجه بکنه او بسیار در امن است. فأي الفريقين احق بالامن پس کدام یکی از این دو گروه در امن و آسایش هستند. ان کنتم تعلمون اگر شما میدانید. الذين آمنوا کسانی که یقین کردند و لم يلبسوا ایمانهم و خلط نکرده ایمان خود را بظلم بشرک کدام یکی از دو گروه آنانی که خلط نکردن گرد نکردن ایمان خود را به ظلم بشر در پهروی الله کسی دیگر را چخ نکرده اولئک لهم الامن. ما گفتم که در اینجا به معنای تقریب پیش می رود سوال میکنه جواب هم میدهد. اولئک لهم الامن انجما ایشان راست ایمینی و هم مهتدون و ایشان راه یافتگان. راه یافتگان هم همین مردم هستن که به الله شریک مقرر نمی کند. تأخیر میگه و تلک حجتنا آتیناها ای و این است حجت و دلیل ما آتیناها ابراهیم علی قومه که داده بودم حضرت ابراهیم را در برابر کردارهای ناروای قومش. نرفع درجات بلند میکنیم مراتب کسی را که من نشا که میخواهیم، مرفع و درجات من نشا، بلند میکنی مراتب کسی را که ما میخواهیم. این مراتب را الله بلند میکنه، الله بلندش میکنه. ان ربک حکیم، بشک پروردگار تو با حکمت است، علیم دانا است. در مقابل از این داعیه، رفعت منازل هم در دنیا تثبیت برش می شود و هم در آخرت برش تثبیت می شود. به اساس دعوت الهی، الله جل جل نتایج مثبتی را در زندگی یک دعوتگر هم ایجاد می کند. بنان در مقابل از این زحمت هایی که ابراهیم کشید، و وهبنا له، بخشیدیم ابراهیم را اسحاق و یعقوب، حضرت اسحاق علیه السلام و حضرت یعقوب علیه السلام، کلن هدینا، هر یک از ایشان را هدایت کردیم، هر یک از ایشان را هدایت کردیم. ما به خاطر ابطال شرک فرستادیم و نوحا، حضرت نوح علیه السلام را هدینا، هدایت کردیم او را، من قبل و پیش از همه، پیش از همه انبیا حضرت نوح را ما فرستادیم، و من ذریته و از اولاد او، و من ذریته و از اولاد او را هم هدایت کردیم. زمیری و من ذریته به حضرت نوح علیه السلام برمیگرده، نه به حضرت ابراهیم علیه السلام، زیرا حضرت یونس و لوط از اولاد حضرت ابراهیم نیستند. و من ذریته از اولاد حضرت نوح هدایت کردیم داوود علیه السلام را. بچی داوود و سلیمان، حضرت داوود و سلیمان را به پادشاهی، از طریق پادشاهی و حکومت ما اینها را به هدایت رساندیم، هم پیغمبر بودن هم پادشاه بودن. و ایوب و یوسف، و به صبر هدایت کردیم حضرت ایوب و حضرت یوسف علیه السلام را، این دو پیغمبر را به صبر هدایت کردیم، مشکلات سرشان آمدن و صبر کردن. و موسی و هارون، و حضرت موسی و هارون را به محاجه با دشمن، و موسی و هارون و همچنین هدایت کردیم به مبارزه کردن با هر طاغی و انسان سرکش، حضرت هارون و حضرت موسی را. این نمونه ای کسی است که این پیغمبر را هر کدامش برای تداوی یک مرض آمدن. اصلاح حکومت توسط حضرت داوود و سلیمان، اصلاح نفس و تزکیه توسط حضرت ایوب و یوسف، و معالجه و دشمنی با انسان ستمگر و انسان ظالم توسط حضرت موسی و هارون علیه السلام. و کذالک، همچنین نجزی المحسنین، چنین بدله می دهیم نیکوکاران را، نیکوکار این تو بدله می دهیم، الله برشان نگاهشان می کند. و زکریا و یحیی، و هدایت کردیم به این که برای خداوند متعال، به این که در راه خدا به قتل برسن و به شهادت برسن، این معیار بزرگ را بگیرد، زکریا و حضرت یحیی علیه السلام را، این دو نفر را به این هدایت کردیم که به شهادت در راه ما برسن. و عیسی و الیاس و دو پیامبر دیگری که به خاطر رضای خدا و دعوت و گسترش دین خدا ای که عروسی نکردند، حضرت عیسی و الیاس علیهم السلام، این دو نفر عروسی نکرد و کل عمرش را وقف کرد برای الهی کلمت الله. کل من الصالحین، هر یک از این صالحان بود، هر یک از ایشان از صالحان بود. و اسماعیل و الیسع، و هدایت کردیم به اینکه در راه خدا قربانی بدهند، حضرت اسماعیل و حضرت یسع علیه السلام را، این دو نفر را الله به این شکل در راه خدا خودشان را قربان میکنند. یسع، بعض علما که او مرادش حضرت الیاس علیه السلام است، و بعض علما که مراد از یسع حضرت زکریا علیه السلام است. و یونس، و هدایت کردیم حضرت یونس و لوطن و حضرت لوط را، ای که دعوت خدا در سرزمین دیگرا انتقال بدهد. حضرت یونس و حضرت لوط علیه السلام، ای ارضیشان در قوم خودشان مبعوث نشدن، بلکه در قوم دیگری رفتن دعوت الهی را به سر بردن، اونا را به این شکل هدایت کردیم. و کلن فضلنا علی العالمین، و هر یکی را فضیلت دادیم بر عالم، هر یکی از اینها را بر عالم چی کردیم؟ هدایتشان دادیم و فضیلتشان بخشیدیم. مقام انبیا نسبت به همه مردم چی هستن؟ بلندتر و با فضیلتتر است. و من آبائهم، و هدایت کردیم بعضی از پدران ایشان را، بعضی از پدران ایشان را هدایت کردیم. و ذریاتهم و اولادشان را و اخوانهم و از برادرانشان. ببینید که اینها دعوت را شروع کردن، الله پدرانشان را اصلاح کرد، پروردگار عالم اولادایشان را اصلاح کرد و برادرانشان اصلاح کرد. و اجتبیناهم، برگزیدیم ایشان را، و هدیناهم الی صراط مستقیم، و دلالت کردیم، هدایت کردیم ایشان را به راه مستقیم، به راه مستقیم هدایتشان کردیم. ذلک هدی الله، این است هدایت خدا، این نیست هدایت خدا. تاریخ انورد مطالعه بکو که کدام پیغمبر خدا و غیر خدا چک زده، تاریخ مطالعه بکو. قرآن میگه ذلک هدی الله، این نیست هدایت خدا. یهدی به من یشاء من عباده، هدایت میکنه به آن هر کی میخواد از بندگانش. ولو اشرکو، و اینی مردمای با شخصیت با فضیلت، لو اشرکو، اگر شریک مقرر میکردند، لحبط عنهم ما کانوا یعملون، خام خانابود خواهد شد انهم از ایشان، ما کانوا یعملون، آنچه که قبلا کرده بودند، همه خوبی که قبلا کرده بود الله کلش نابود میکرد. پس وقتی که این موضوع به اندازه سخت است که به پیغمبرایش میگد اگر اینها غلطی بکنن در باب توحید، اعمال صالحشان از بین میبریم، پس ما تو خوب بسیار کوچک هستیم، ما تو خوب بسیار خرد هستیم. از این خاطر در این موضوع بسیار دقیق بکن، جایی که مشایبه بود کنار بریم، جایی که شایبه بود کنار بریم. اولئک الذین آتیناهم الکتاب، این جماعه آنانی هستند که دادیم ایشان کتاب و الحکم شریعت، کتاب برش دادیم که عقاید صحیح را بر تعلیم میدهد، و الحکم شریعت را برش دادیم که روابط خود را به او تنظیم بکند، و النبوه، پیغمبری برش دادیم، پیغمبری با اونها، شریعت با اونها، کتاب مقدس خدا با اونها. فا این یک فربه ها، پس قرآن ها اولای ای کسایی که در گرداگرد تو از ای رسول خدا، و کلنا بها قوما، ما برگماشتیم بر ایمان اینها قوما، گروه دیگر یا لیسو بها بکافرین، که نیستن به این قرآن کافر، ما با گروه دیگر را میاریم. فا این یک فربه ها اولا، اگر منکر شون به این قرآن و ای اصالیب صالح، ها اولای اهل مکه مکرمه، فقد وکلنا بها قوما، پس به درستی که ما برگماشتیم برای ایمان به این کتاب عظیم قوما، گروهی که لیسو بها بکافرین، که نیستن به این کافر، به این باز کافر نمیشد، گروه دیگر را برش میاریم. اولئک الذین هدى الله، آن جماعه آنانی هستند که هدایت کرده خداوند متعال ایشان را، فبهداهم اقتده، پس با روش ایشان اقتدا بکو، فبهداهم، پس با روش از این مردم اقتده، هدایت اقتدا بکو و پشت سرش برو. این تاریخ است که برات ذکر شد. مشکل ما در کجاست؟ مشکل ما کسایی که هدایت پیدا کردن، ما تاریخ از اونا را نمیفهمیم. مشکل ما میشه تاریخ پیغمبرا را کسی بلد نیست، تاریخ حضرت رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را مسلمانای ما نمیشناسد. این مشکل بزرگ است. نگران را خود چی میکنی که از پیغمبر خود بلد نیستیم؟ الله شاهد است که شما یک بار ملتفت شوین به این گپ، بسیار دردآور است. اگر پسند بکنیم که غزوه احد در کدام سال واقع شده بود، گنگ میشن یک تعداده. اگر پرسان بکنیم شهدای احد کی بودن، گنگ میشوند. اگر پرسان بکنیم که غزوه بدر کسایی که به دست راست بیرق داشتن کی بود، به دست چپ بیرق داشتن کی بود، این مردم بودن که باید پشت سرش اقتدا بکنیم. از اونها چیز یاد نداریم، آنان که به دروغ دروغ گفا را بسیار یاد داریم. قصه های عجیب است به نام محمد حنفی نوشته کرده که انسان تعجب بکنه، به نام یوسف زلیخا کتاب را نوشته کرده که در او اقا مزخرفاتی است که پیغمبر خدای حضرت یوسف از او بری است، او را نوشته کردن. بنان ما ضرورت داریم به ای که قرآن حدیث بخوانیم از اصحاب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، از پیغمبرای خدا صلی الله علیه و سلم، از اینا باید چی شویم؟ خبر شویم. این میسه که اولئک الذین هدى الله، اینی مردم هستن که الله اونا را هدایت داده. فبهداهم، پس بر روش ایشان اقتده، چی بکو؟ اقتدا بکو، بر روش از اینها باید بری. هر کسی بگوید که کی از کی روش بر ما تعلیم میدهد، قل بگو لا اسألكم علیه اجرا، با تعلیم از این شخصیت ها، با تاریخی از این شخصیت ها از شما کنم پاداش نمیگیرم. تو باید وقت بدی، موضوع بسیار مهم است، تو تو باید وقت بدی که مسلمان ها دین خدا را بفهمند. تو نمیشه که تو انتظار بکشی که میشه دیگر ها پیش تو برای یکان بار. تو برو تو این زحمت را بکش. مسلمان های ما که جاهل هستیم نمیفهمیم. هر کس که در کار دین کار میکرد شما تاییدش بکنید. هر کسی کرد لطف خدا است، یکی یک بخش میگیرد، یک نفر بخش دیگر رو میگیرد، یک نفر یک بخش دیگر رو. دشمنی نکو، تبلیغات به جای نکو. تبلیغی اگر میاد در خانه در قلبا و کلمه را تو کار کردن نمیتونی، این ایمان داشته باش. و کاری که اونها میکن تو نمیتونی، یا کبر داری یا غرور داری، هر بلایی که داری. اونا که کار میکن بگو الحمدلله که امی گردن ما را خلاص کرد، زیرا ما خیلی قجرات ندارم که خانه کسی را بزنم و برش بگم بیا نماز بخوام. او که کار میکن تاییدش بکن. او که یک جای مدرسه داره تاییدش بکن. او که ذکر خدا را میکند و واقعا یاد الله را میکنه، مردم ما را به توسط تزکیه و ذکر خدا اصلاح میکنه، او را تایید بکن. بدان که یکی دیگر را باید تایید بکنیم و او کسایی که جهاد در راه خدا میکنه او را تایید بکنیم. بدان کلگی یک پنجه میشه، یک مشت میشه بر زبان و روی انسانهای بیدین و بیکار میخورد. هرگاه اختلاف بکنیم بدبخت میشه. بنان کل بخش های دین کل ما شما کرده نمیتونیم. یک مسلمان یک بخش میکند، یک مسلمان بخش دیگرش میکنه، یک مسلمان بخش دیگرش میکنه، و کل ما در حقیقت برای دین کار بکنیم. و در رابطه به این کار برشان بگو لا اسألکم علیه اجرا، مزد از شما نمیگیرم. ما که با دکاندارا که به نام دین دکانداری جور میگه، از این خاطر مشکل ما داریم. ما میگم اجر نگی، پاداش نگی، مردم فریب نته. این هو الا ذکر للعالمین، نیست این قرآن الا ذکر مگر پند للعالمین، برای عالمیان. قرآن محض پند است، فقط دستور میدهد. قرآن تر دستور بدهد. و ما قدر الله حق قدره، و تعظیم نکردن خدا را چنانچه سزاوار تعظیم است. و ما قدر الله، الله را به عظمت یاد نکردن حق قدره که طوری که سزاوار خدا هست. اذ قالو، چون گفتن ما انزل الله، نفرست از خداوند متعال علا بشر، بر هیچ آدمی من شیء، این چیزی را، این چیز را الله نفرستاده. قل بگو من انزل الكتاب الذي، بگو بپرس کی فرو فرستاد کتابی که جا ابیه موسا، آورده است آن را حضرت موسی علیه السلام، نورن روشنی و هودن و مایه هدایت للناس، مردمان را. او انجیل کی فرستاد؟ تورات کی فرستاد؟ تجعلونه، میگردن آن را قراطیس، ورق ورق پراکنده پراکنده، تبدونها و تخفون کثیرا، بعد جایی که خوشش میه او را اظهار میکنید، و تخفون کثیر، بخش بزرگی از او را پت میکنید. و علمتم ما لم تعلمو، و مخته شدید ما لم تعلمو، آنچه که نمیدانستید، انتم شما ولا آباکم، نه پدران شما. قل الله، بگو فرود آورده الله، ثم ذرهم، باز بگذاریشان را، فی خوضهم، در خرافاتشان، یلعبون، تا بازی کنند. اولشی که انسان که خدا را تعظیم بکنه داریست که خدا را بر همه چیز مسلط بدانی. تعظیم الله داریست که با الله شریک مقرر نکنی. تعظیم الله داریست که خدا را طور عبادت بکنی که الله به پیغمبرش تعلیم داده، این تو عبادت بکن. از جان خدا که عبادت شروع کردی انسان مشرک می شود. مشرکین عرب هیچگاه نمی گفتن که بوته که ما عبادت میکنیم خدا هست. اون دور این امیال پرسان بکن، نمیگه که گاو و گوسفند خدا هست، میگه وسائل ماست که ما را به خدا نزدیک میکند. در وسائل او را قرار داد، الله مشرکش گفت دوزخ بر ابدی برش داد. پس تو که عبادت ها را میکنی از الله خو یاد بگی، از پیغمبرش یاد بگی. اما قدر الله حق قدره، نشناختن الله را به حق، شناختن تعظیم نکردن الله را به حق تعظیم کردن. اذ قالو، چون گفتن ما انزل الله، الله نازل نکرده علی بشر من شیء، بر آدمی هیچ چیز را. انسانایی که سیکولاریست ها، دموکراسی خیلی که میگه ما خدا را شناختیم، الله را نشناختن، الله را به حق تعظیم نکردن که بگه که خدا چی کرده، چیزی را نازل نکرده برای تنظیم روابط انسان ها با یک دیگرشان. الله همه تو ما را گذاشته که خود ما کار بکنیم. قل بگو من انزل الکتاب الذی جاء به موسی، کیس آن ذاتی که فرود آورده است به آن کتاب را قل بگو من انزل الكتاب کی فرو فرستاده است کتاب را الذي جاء به موسى که آورده است آن را حضرت موسی علیه السلام نورا روشنی و هدا هدایت للناس مر مردمان را او را کی رأی کرده خب میگه که الله رأی کرده وقتی که الله رأی کرده خدا قرآن هم رأی کرده تجعلونه قراطیس میگردن امی کتاب تورات را قراطیس پاره پاره کنده کنده تبدونها اظهارش میکنه او چیزی که به منفعت شما باشد و تخفون کثیرا پت میکنه آن چیزی که بر ضرر شما باشد وقتی که صفات پیامبر به او را باز پت میکنید و علمتم ما مخته شدید ما لم تعلمو آنچه که نمیدانستید شما ولا آباؤکم نه پدران شما قل الله بگو فرو فرستاده قرآن را الله ثم ذرهم باز بگذاریشان نفی خوضهم در خرافاتشان یلعبون تا بازی بکنن در خرافاتشان بگذارن تا بازی بکنن و هذا کتاب انزلناه و این قرآن کتاب است که فرو فرستادیم آن را مبارکان با برکت قرآن را فرو فرستادیم با برکت با برکت می که ار قدر ازی تو بگیری خلاص نمی شود این تو یک کتاب با برکت است عقیده را ازی بگی اخلاق ازی بگی روابط اجتماعی تا ازی بگی روابط سیاسی تا ازی بگی اقتصاد تا ازی بگی رفتن به سوی خدایت ازی بگی مزد آخرت تا ازی بگی مزد دنیایت هم ازی بگی از خاطر کتاب بسیار با برکت است مبارکون کتاب بسیار با برکت اختلاف کننده نیست مصدق الذی بین یدیه تصدیق میکند آنچه که پیش از وی بود ولی تنذر ام القرى و تا بسرسان اهل مکه را و من حولها و کسانی که گرداگرد مکه هستند با قرآن اونها را باید بترسانی والذین یؤمنون و کان کسانی که ایمان آوردن بالآخرت با آخرت یؤمنون به خامخا ایمان به قرآن میارد آنانی که با آخرت ایمان دارن به قرآن باید ایمان بیارد و هم علی صلاتهم یحافظون و ایشان بر نمازهایشان محافظت میکنن کسایی که با آخرت ایمان دارد به قرآن باور دارد مراد به قرآن چی؟ به نظام قرآن باور دارد و به اساس از این نظام بر نمازهایشان مداومت میکنند پس معنای چی شد؟ کسی که نماز نمیخواند در حقیقت به قرآن ایمان ندارد و کسایی که به قرآن ایمان ندارد کافر هستند مسلمان نیستند دیگه و من اظلم و کی ستمگارتر ممن افترا علی الله از کسی که بربست به الله کذبند دروغ را از او انسان که به ظالمتر کی کسی که به الله دروغ را بسته بکند او قال یا گفت اوحی الی وحی فرستاده شده به سوی من ولم یوحى الیه شیء حالا که وحی فرستاده نشده بود به سوی او چیزی و من قال و کی ظالم تر از او کسی که قال گفت سانزل مثل ما انزل الله و کی ظالم تر از آن کسی که گفت سانزل زود است که نازل گردانیم مثل ما انزل الله مانند آنچه که خدا نازل گردانیده مسیلمه کذاب او آمد به پیامبر خدا یک خط نوشته کرد گفت که تو خوب پیغمبر خدا هستی و من هم پیغمبر خدا هستم بنابراین که ما جنجال نکن اگر میکنی که ما میتونی صلح بکنی به این عنوان که تا که تو زنده هستی خوب پیغمبرم باش هر کاری که میکنی بکن خب این را به مردم بگو که تو که مردی باز من هستم پشت سر تو پیامبر خدا علیه السلام برس نوشته کرد که زمین و آسمان از آن خدا هست و بدبخت خدا پشت سر من دیگه پیغمبری وجود ندارد و نمی آید نظر ابن الحارس هم خیز گفت که قرآن محمد جور کرد ما هم مانند از این میاریم رفت به طرف ایران قصه های این و آن و به اصلاح 1000 شب آورد این رقم قصه ها را داد بر مردم تمام مروز قصه بود الله بر اینها رد میکند کیس ظالم تر از او کسی که به الله دروغ بسته بکند به مردم چی بگوید؟ وحیه الیه به ما وحیه میشود حالا که وحیه نشده برای از او چیزی و کیس ستمگارتر از او انسانی که بگوید ما هم نزود است که بیاریم مانندگان چی که حضرت محمد علیه السلام آورده و قصه های شاهنشاه های گذشته را بیان بکند نتیجه چی میشود؟ ولو ترا و اگر ببینی از ظالمون چون ستمگار گاران بدبکاران فی غمرات الموت در شدائد مرگ والملائکت و ملائکه باسط و ایدیهم دراز میکن دست های خود را قالو میگوین اخرجو بیرون آرد انفسکم روحای خود را الیوم امروز تجزون عذاب الهون جزا داده خواهید شد عذاب ذلت بار بما کنتم تقولون علی الله به سبب آنچه که میگوید به خداوند متعال دروغ را غیر الحق سخن ناروارا و کنتم عن آیاته تستکبرون و بود از آیات او تعالی تستکبرون که سرکشی میکردید از آیات الله چی میکردید؟ سرکشی میکردید ولو طال اذ الظالمون وقتی که ستمگاران فی غمرات الموت در سختی مرگ بوده باشند در او حالت ملائکه خدا باسط و ایدیهم دراز میکنه دستای خود را برای کشیدن روحشان برش میگن اخرجو انفسکم بیرون آورید روحهای خبیثتان را الیوم تجزون عذاب الهون امروز جزا داده میشوید به عذاب ذلت بما کنتم تقولون علی الله بس میگن چی که میگفتی به خدا غیر الحق سخن ناروارا سخن ناروارا برش گفتی و کنتم عن آیاته تستکبرون و بودید که از آیات او سرکشی میکردید از آیات او سرکشی میکردید امروز یکی از آیات سرکشی امی است یک نفر است او رو بر مردم چی میگوید که ببین تو اولت یک کار بکو که امین به امی عکس ما به امی نمازم که میخونی امی عکس ما رو پیش روید بان استغفر الله اگر عکس نبود با چشمت همه تو در نماز پت بگی چشمت امو چهره ما رو دمیچیت بیار در فکرت بیار باز نماز بخواهد اول یک مخالفت که به عکس ببین که تو چرا باوجه سجده میکنی خود دین نمیفهمه دوم مخالفتش پیامبر خدا میگه میگه مانند یهود نماز نخوانید یهود میگه چشمای خود نماز پت میگیره تو پتش نگی تو مخالفت با اونها بگو چشم داده نماز خلاص بکو الله هدایتت بده زمینه ببین زمینه ببین که از این پیدا شدی چشم تا باز پت بگو قواره مرا با نظرت بیار این تو گمراهی هست این گمراهی هست الله به این مردم میگه که گفتید به خداوند مطال آنچه که حق نیست و بود از آیات خدا که سرکشی میکردید تکبر میکردید ولقد جئتمونا و به درستی که آمدید به سوی ما فرادا یک یک کما خلقناکم چنانچه آفریده بودیم شما را چی جالب است هر انسان تنها میمرد و در قبر تنها گذاشته میشود کما خلقناکم اول مره چنانچه آفریده بودیم شما را اول بار و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم و گذاشت آنچه عطا کرده بودیم شما را وراء ظهورکم پشت سرتان آنچه که برادر نه فرزند پشت میه نه اولاد نه ایمال نه ای ریشخندی هایی که طرف مردم جور کرده بودین هیچ کدامش دیگه نیست و ما نرا معکم شفعاءکم و نمیبینیم با شما شفیعان شما را شفیعان شما را با شما نمیبینیم الذين زعمتم که گمان بردید که انهم فیکم که بدرستی ایشان در تربیت شما شریک می باشند فیکم شرکا در تربیت شما چی هستند شریک هستند اون شریکا هم وجود دیگه ندارد تو آمدی غیر خدا را در تربیت خود شریک کردی اون شریکت هم وجود ندارد لقد تقطع بينكم هر آن بریده شد پیوند میان شما و بل عنكم ما كنتم تزعمون و گم شد از شما آنچه گمان میکردید ان الله دلائل علی قرآن کریم در ما شما بیان میکند در کائنات و در اخیر رد شرک میکند با تمام جوانبش چی جن با الله بوده باشد چی همسر بوده باشد چی کسی دیگری بوده باشد ان الله هر آن خداوند فالق الحب و النوى شگافنده دانه و خسته است یخرج الحی بیرون می آرد زنده را من المیت از مرده و مخرج المیت من الحی و بیرون آرنده است مرده را از زنده ذالکم الله این است الله این است معبود برحق فانا تؤفکون پس کدام طرف برگردانیده می شود کدام طرف برگردانیده می شود از شریعت خدا فالق الاصباح شگافنده صبح است و جعل اللیل سکنن و گردانید شب را سکنن آرامگاه و شمس و القمر حسبانن و گردانید آفتاب و مهتاب را حسبانن برای حساب کردن و تقسیم زندگیتان ذلک تقدیر العزیز العلیم این است تقدیر و اندازه ذاتی که غالب و داناسته چه تقدیر عجیب ایمان کل دنیا یک طرف شود میشه شب و روز بسازد و این تقسیمات عجیبی که الله کرده این فصول عجیبی که الله کرده این تقسیم عجیب میوه هایش ببین این او خدا ات مسلط است و هو الذی و اوس آن که جعل لکم النجوم گردانید برای شما ستارگان را لتهتدوا بها تا راه بیابید به سبب آن. فی ظلمات البر والبحر، در تاریکی های بیابان و در تاریکی بحر. قد فصلنا الآیات، هر آن به تفصیل بیان کردیم نشانه ها را. لقوم یعلمون، به گروهی که میداند، به گروهی که میداند ما نشانه ها را تفصیلی بیان کردیم. و هو الذی، و اوس آن ذات عظیمی که انشأکم من نفس واحده، پیدا کرد شما را از یک شخص. فمستقر و مستودع، پس شما را قرارگاهی است در دنیا. و مستودع و ودیعت چندوزه. فمستقر مرفوع به ابتدا و خبرش منکم است و کومه. فمستقر منکم، پس شما را قرارگاهی است یک چند روز. و مستودع و ودیعت، هر چی که برات میگه یک چند روز بخششی است که برات داده میشه، اگر مالت است، اگر فرزندت است، اگر عقلت است، هر چیزی که است. قد فصلنا الآیات، به تحقیق تفصیلی بیان کردیم آیات خود را. لقوم یفقهون، گروهی که میسنجند، گروهی که میسنجند برشان تفصیلی بیان کردیم. و هو الذی، و الله آن ذات است که انزل من السماء ماء، نازل کرده از آسمان آب را. فاخرجنا به نبات کل شیء، پس بیرون آوردیم به سبب آن آب نبات کل شیء، نباتات از هر چیز، گیاه از هر چیز. فاخرجنا منه، پس بیرون کشیدیم از آن خضرن سبزه را. نخرج منه حبن متراکبا، بیرون می آریم از آن سبزه حبن دانه ها، متراکبن به یک دیگر پیوسته. ایتو به یک نقشه پیوسته عجیب است. یک گندم به چی منظم چنده شده، گل که خلاص می شود در آخر ببین که به چی منظم در مابینشان جا گرفتن. الله میگه متراکبن، بهت یک نقشه منظم ما را میگذاریم که هیچ فابریکه او را تو گذاشته نمیتاند. و من النخل، و از خرما، من طلعها قنوان دانیه، از خرما، از شگفه های و خوشه های خمیده. قنوان دانیه، خوشه های خمیده، به یک دیگر نزدیک اما تو پایین شده است، عویزان است، عجیب است. و جنات، و بیرون آوردیم باغهایی که من اعناب، از درختان انگور. درختان انگور ببین صدها رقم، سبز و سرخ و عجیبه، کلان و بزرگ. و زیتون بیرون آوردیم توسط امی آب به قدرت خود، از زیتون، زیتون را و رمان، انار را. مشتبهن، مانند یک دیگر، و غیر متشابه، و نه مانند یک دیگر. ببینیم مشتبهن، مانند یک دیگر است، نامش انگور شد. و غیر متشابه، ولی غیر متشابه در مزه، در مزه باز تفاوت دارد. نامش انگور می ده ها رقم می خوری، نامش انار می ده ها رقم می خوری، زیتون ده ها رقم می گیری. این کلش الله می که این قدرت پیش ماست. و حالا که آب یک آب، زمین یک زمین، این تغییر چرا میاد؟ الله می گیره با قدرت خود آوردیم. انظرو ببین الی ثمره، به میوه درختان. اذا اثمر، چون بار آورد. و ینعیه، و بنگرید به پختگی او. یک بار ملتفت شو از ازمی گل که شروع میکند آهسته آهسته آهسته تا به پختگی میرود. ایره کی میکند؟ الله عظیم میکند. انظرو الی ثمره، ببینید به میوه های درختان. اذا اثمر، چون بار آورد. و ینعیه، و بنگرد به پختگی او. این فی ذلکم مسلمن، در تغییر و در نظام، در آفرینش. این فی ذلکم، بر این مخلوقاتی که گرداگرد شما را گرفته است، لآیات، دلائل روشن است. لقوم یؤمنون، به گروه که ایمان میارن، به گروه که ایمان میارن کفایتش میکنه که به مو الله التجا بکند.